az egyik tanár. Ó. Két 53 iskolából csak nem 500 tanár kezdett polgári engedetlenségbe válaszul arra, hogy több tanárnak is felmondtak a tüntetésekben való részvétele miatt. A tanárok egyébként régóta küzdenek a magasabb fizetésekért, munkatárgyaik csökkentéséért és a sztrájkjoguk visszaállításáért. Vajdaságban ma felhős idő lesz, helyenként esővel. A hőmérséklet napközben 5, az esti órákban pedig 2 fok körül alakul. Holnap kissé felmelegszik a levegő, és több napsütésre van kilátás. Vasárnap és hétfőn is még csapadékra kell majd számítani. Kedves hallgatóink, hír összefoglalókat hallották. Legközelebb egy óra múlva a déli híradóban jelentkezünk hírekkel. Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora. A harmadik óránál tartunk, amiben két témával készültünk. Az egyik a Tizedik Színházi Fesztivál, a másik pedig az Örökségünk elnevezésű népzenei koncert. Ebben a sorrendben haladunk. November 25-e és 30-a között tartották a Desiré Central Station Nemzetközi Regionális Kortárs Színházi Fesztivált Szabadkán, ahol a vajdasági közönség régi ismerősöket is köszönhetett, hiszen a fesztivál első két napján a budapesti Stúdió K Színház társulata lépett fel, amely Gyarmati Kata vezetésével működik. Hát örülünk, hogy újra látunk téged. Régóta nem találkoztunk itt a vajdaságban, és akkor minden előtt arra szeretnének kérni, hogy mutasd be nekünk a Stúdió K Színházat. Ez egy olyan színház, amelyik idén ünnepelt 50. fennállásának 50. évfordulóját. Független színházként működünk, ami annyit jelent, hogy van egy saját épületünk, ami nyilván vélemény, és van egy 7 tagú társulatunk. Ezen kívül még plusz 4 tagja van az egész csapatnak az adminisztrációs részen, és mi csinálunk mindent valójában. Tehát a színészek nem csak művészként tevékenykednek a színházban, hanem díszítőként is. Ez a Stúdió K fönnállása óta így van, és ezt a hagyományt ennyi idő alatt sem változtattuk meg, ezért egy kicsit előteljesebben érezzük sajátunknak az egész előadás körüli történést is, hiszen minden rajta múlik, és senki nem lehet okolni. Ezért nagyon egymásra is vagyunk utalva. Ebben különbözik talán legjobban a közszínházi működéstől. Ide két előadással érkeztetek, ez a két előadás volt, illetve minden előadások készülnek. Nagyon sok előadást tartunk repertoáron, elsősorban azt is ki kell emelni, hogy a két profilja van a színháznak, az egyik a felnőtt előadások, a másik pedig a gyerek előadások, a bábszínházi részünk, és hát elég sok színű repertoáron, olyan értelemben, hogy klasszikus művektől kezdve kortárs darabokon át minden megtalálható rajta. Ebben mondjuk igyekszünk mégis olyan különlegességeket választani, ami a mi stílusunkhoz inkább illik. Ennek a két előadásnak, amit a Desiré Fesztiválon láthatnak, ugyanaz a rendezője, tehát a rendezői kézéket azt meg fogják ismerni, de két teljesen különböző anyagról van szó, és teljesen más témákat fejtünk ki ezekben az előadásokban. És hát én nagyon remélem, hogy azon kívül, hogy a rendező neve azonos, nem fogják azt mondani, hogy ez két olyan ugyanolyan típus előadás, mert ugyanakkor viszont nagyon-nagyon különböznek. És a Hindegi Máté rendezéseit nagyon kívül, hogy mindig igyekszik a nyakon kiindulni, és abból feltenni azokat a problémákat, amiket utána megjelenik színpadon. Ezért nem ugyanolyanok a rendezései, és hát ennek az előadásnak is egy egészen másfajta varázsa van, tehát a helyből még Haticának a lovar dráma beszűkítése egy kicsi térben adott egy nagyon nagy rendezői ihletet nyilvánvalóan, épp pedig ennek az óriási anyagnak, ami egy magyar szerzőtornából származik, ugyanakkor egy olyan korról beszél, ami nem a magyarságra volt jellemző, hogy ezt hogyan tudjuk mégis átültetni a stúdiótára Budapesten. Ez az előadás 2 évvel ezelőtt készült, a Covid-ot megelőzően. Gyarmati Katát a Stúdió K Színház vezetőjét hallották. A társulatnak a Desirin bemutatott Hebroni Katica című darabjában Nagy Pál Gábor is szerepelt. Bihar Friderik Sugár grófjának szerepében láthattuk. Az előadás során a színészek komoly fizikai igénybevételnek vannak kitéve. Erről kérdeztük a vajdasági származású színészt. Nyilván igénybe veszi az ember, de hát végül is nem volt ez erőszak, hogy én ezt a szakmát választom. Tehát én nagyon sok mindenkinek nem tehetek itt a panaszt, másrészt meg egy bizonyos szintig az ilyenfajta fizikai megterhelés az nekem speciál nagyon segíti a koncentrációmat. Egyáltalán azáltal, hogyha az embernek valami ilyen plusz dolga van, és ennyire egyébbe összél a testét, akkor egyszerűen kénytelen még jobban koncentrálni, és ettől én szerintem ebben az esetben akár segít is magát az előadás dinamikáját, a ritmusát, a tempóját, hogy egyszerűen muszáj nagyon-nagyon észnél lenni, hogy végig éber és éles maradjon az ember, igazából szeretem. Ami a szöveget illeti, az megmaradt egy ilyen régiesebb stílusnál, viszont a formája az egy egészen újszerű, tehát egy nagyon szűk térbe helyeztétek, és nagyon modern formában adtátok elő. Hogy készült ez az előadás, hogy találta meg ezt a formát, és hát ti hogyan élitek meg? Az alapkoncepció, az természetesen a Hermegi Máté, ő érkezett ezzel az ötlettel, és ez a futás, ez a folyamatos futás tulajdonképpen a drámában következően igazából nem egy nagyon bonyolult asszociáció, itt folyamatosan menekülnek az emberek saját maguktól, vagy a saját világuk elől, vagy a sorsuk elől, tehát hogy ez a lépésem nem, egyáltalán nem bonyolult szerintem. Ellenben pont az a dolog, hogy egy ilyen nagyon, nem szívesen használom azt a szót, most nem jutok be az eszembe, egy sterilnek tűnő, lecsupaszított környezetbe belekerül ez az iszonyatosan dagályos, barokkos lovagdráma szöveg, amiben a Kleist megpróbálja valamilyen módon az emberi gondolkodást szerintem elég jól, és most megedik figyelme, hogy németül írt, aztán fordítódik a dolog magyarra, de hogy a gondolkodás, az emberi gondolkodás dakuglásait, ezt a nem lineáris létét próbálja megjelni valahogy egész életében ezzel kísérletezik. Ettől szerintem lesz egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős ellentmondás, ettől a kicsit szűk, kicsit kocka tér és világ, és ebbe ez iszonyatosan dagályos szöveg, tehát hogy valahogy úgy összefeszül a kettő, és egyszerűen szerintem egy nagyon, nagyon termékeny jó feszültsége lesz a dolognak, és az embert is, tehát a színészt is nagyon, nagyon élesen tartja. Én bírom ezt a megfeszített érzést ebbe a jó óra 45-ben. Mondjuk például azért jó, hogy nem 3 órás, mert vélhetőleg az ember túl csavarná végére, de ez így szerintem egy elég jó kevercs. Igen, van téged a színpadon látni, milyen neked visszatérni? Tettek rá egy színére ide a vajdaságot? Nagyon keveset járok, biztos, hogy kevesebbet, mint amit szeretnék, de úgy önmagában nincs olyan nekem nagyon nagy meglepetés érzek a színpad, mindenhol is a közönség, vagy a közönség, tehát az alaphelyzet az nem változik, de nagyon, nagyon jó esik, és főleg az, hogy ezért ilyenkor még mindig néztek a lakás légismerőse kollégával, stb. Már csak annyi kéne, hogy egyszer a nyitőm is legyen, hogy mondjuk itt maradok, aztán még a fesztivál is végignézem, de hát az a következő életemnek. Mi a helyzet így a Covid után, hogy érzed, beindult egy kicsit jobban az élet, ami a színházat illeti, filmet illeti, mi a lehetőségeid vannak most? Talán valamennyire lábra álltunk, most azt gondolom, a filmes része inkább és hamarabb, de nem az a nagy előnye a filmnek, hogy készítéshez nem kell közönség. Tehát pont elég, hogyha az a néhány ember, aki adott esetben néhány száz is lehet, de azon a helyen, míg a filmen dolgozik, az nem a tévésükről mehet a buli, illetve sokkal könnyebb ott cserélni embereket egy stábba, ő nem feltétlenül színészeket mondok természetesen. De a lényeg, hogy nincs direkt nézői igény, tehát sokkal hamarabb lábra és nem megvárt a gondolat, és jobban megütött a szemet, egy kicsit megfelelően a visszajelző, de eljön az, hogy ebben az ebben nem túl azóta is vannak futó előadásai, már nagyon régóta. Bár most ott is lesz egy kis színszünet, meg bezárás, de a Radnóti Színház is átvesz előadást, illetve a Radnóti Színházban lesz most majd leghamarabb bemutatom, december 18-án vendégként játszom most. Katától hallottuk, hogy a Stúdió K Színház főnök és báb előadásokat is készít, tehát itt egy színésznek nagyon sok oldalúnak kell lennie, de úgy látszik, hogy neked ez nem okoz problémát. Milyen feladatokat kaptok ki a Stúdió K Színházban, hogy mennyire tudsz esetleg a báb előadásokban is részt venni, és a főnök előadásokban is? Én a Stúdió K-ba kezdtem el bámbozni tulajdonképpen, és csodálatos iskola, nem csak mint bábszínház, hanem egyáltalán a színész létezése a színpadon, és azáltal, hogy kap egy másik médiumot a kezében, amivel kommunikálnia kell, és egészen más lesz a szerepe neki, mint színésznek. Nagyon-nagyon-nagyon fura viszony, és rengeteg sok mindent lehet megtanulni magáról, a színészetről, azáltal, hogy nem én csinálom, hanem valakivel műveltetem. Szerintem iszonyatosan jó iskola. Még az se szégyellem bevallani, bár nem vagyok rá különösképpen büszke, hogy én bennem is volt mi sok pályátás, hanem pici lenézés a műfaj iránt annak ideje. Hát jó, hát ez ilyen bád, az ilyen, hogy tudom már. Véresen kemény munka, nagyon-nagyon kemény munka, és egyszerűen tényleg azt gondolom, hogy nem tudom jobban mondani, a bád mindent tud, de semmire nem emlékszik. És ettől viszont szintén egy olyan koncentrációs helyzetbe kell az ember, amit színészként hajlamos akár egy kicsit elfeledni, vagy valami, vagy testemlékezet, hogy a választ nem tudjuk megadni, hát figyelni, mert ő meg azonnal fogadja a játszmát. Úgyhogy továbbra is játszom bár előadásokban is, két régi előadásom van, felnőtt előadások is mennek, tehát elég sokféleképpen, színészileg sokféleképpen veszi igénybe a színészt a stúdiókkal, és akkor meg arról nem beszél, hogy építünk, bontunk, díszítünk, mert ugye műszakmester, az se valami, hogy az embernek van egy gépésztechnikusi diplomája előtte, mint nekem van. Magam mondom, hogy felvételi szempont nálunk, hogyha az ember meg tudja különböztetni a metrikus csavartot, úgyhogy ez is fontos dolog, és hát a napi életünk része. Gyarmati Katát, a Stúdió K Színház vezetőjét és Nagypán Gábort a társulat tagját Lukács Mahmut a kolléganőmmel kérdeztük szabad felmegezéri fesztiválon. 26-án szombaton tartották meg Búvácsin az Örökségünk a Vajdasági Nagyzenekar koncert elnevezésű rendezvény a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. A rendezvényen a Vajdaságban működő népzenekarok munkásságát ismerhette meg a Nagy Érdemű, az idén 9 zenekar lépett színpadra, Szabó Gabriella járt a rendezvényen. Örökségünk koncert volt újra Búvácsin. Szerda Balázs az egyik szervezője vagy megálmodója gyakorlatilag. Hanyadik volt? Ez már a 8. alkalom volt, és örülünk annak, hogy még a vírus helyzet is engedte, hogy a tavalyi ez egy ilyen táncház nélkül, de már koncert megoldás volt, tavaly előtt itt pedig egy online megoldás volt, amikor ugye fel kellett, hogy vegyük, úgyhogy vége most én elmondani a minden, úgyhogy nagyon örülünk neki. Hány zenekar és hány zenész volt? 9 zenekar volt idén. És a nagyon népes társaság volt, azt beszélgettük itt az előbb, hogy ennyien talán még soha nem voltunk. A CICO most volt velünk először idén, úgyhogy ők most debütáltak, a többiek pedig hát többi kevésbé régi motorosok, ugye itt van velünk a fiatal Duhaj zenekar, ha jutunk, akkor a harmadik alkalommal, a többiek pedig az első alkalom óta jelen vannak, és gondolom, hogy minden évben ezt a november közepét végét, de a koncertet tényleg mindig nagyon nagy arányban készülünk, és úgy érzem, hogy ezt tényleg mindenki magáinak érzi, de ezt valahol közösen állottuk meg a Linzenis találkozón, és amikor ott megfogadott ez az ötlet, akkor ugye mi becsejjék vállaltuk magunkra, hogy helyszínt biztosítunk ennek, és hát nyilván ugye, ha már mi vagyunk a helyek, akkor a szervezés nagy részét is végezzük el, de természetesen ez is egy nézőjárási édes tárgyal, tehát nem Feged nagyon trüsszög! Sic! Sic már, légy szíves! Azt mondom, hogy az, hogy az, hibás, olvasatlan és hibás elvetés, mert a csendébe azt, amit a gyerekből közben csinálhatja, hogy nem érzeket így érzünk. Mennyire tartjátok fölügyelet alatt, amennyire ez a megtelenem, hogy tudjátok, hogy ki mit hoz, vagy gyakorlatilag itt az utolsó napon a próbákon helyettek ti is, hogy a többiek üzenjenek. Ez változó, amikor az eladat ideje engedi, tehát ez természetesen jól megbeszéljük, hogy ki mit fokozik, és hogyha az ideje engedi az eladatokat, akkor erről készítünk egy próbóvát pont azért, hogy hogy a számok hosszát, ugye tudjuk mérni, és ezáltal a koncert hosszát is, akkor halljuk, hogy melyik szám ide szorít egyébben a másik után. Viszont van olyan, amikor csak tudjuk, hogy mit fog hozni a dolgokban, akkor ugye mi is tudjuk először a koncert után, mert ugye már múltkorán összejövünk próbálni, azt gondolom, hogy mindegy a tényleg van a varázsunk, tehát hogy sajnos mindenki tudja a saját dolgát, és nem is szokott ennek senki vállalkozni, tehát nyilván mindenki azt hoz, amit szeretne, arra persze figyelni szoktunk, hogy kell hozzá ugyanazt, de egyébként olyan is volt már példa, hogy a két zenekar nagyon-nagyon hasonlót játszott, ami pedig azért érdekes, mert a biztos ember meg tudnak mutatkozni azt, hogy csak néhány faluval alig ugyanazokat a dalokat, ugyanazt a muzsikát mennyire másképp játszák, sőt, dalambéli átfedések is voltak nálunk, de szintén szándékosan állnak. Ott pont az előtt, hogy akár 1000 km-t egymástól ugyanaz a dallal, mert ugyan stílusik és gyilagot kellünk, de mennyire helytelen változatok vannak, és azt is jól szerintem nagyon érdekes megmutatók meghallani. Ilyenkor egyébként napkoncert alkalmával gondolnak fel az összhang a zenekarok között, tehát nagyon jól szóltok együtt. Valóban ilyen jó az egy összhang a hétköznapokban is? Így van, azt gondolom, hogy ilyen koncerten nem lehetne egy zsaros hang. Vagy menjünk innen akkor? Hát úgy, hogy vigyeszed ott állni, hogy a faszomban lehet egy macskát figyelni. Hogy menni el? Itt a mica. Vigyeszed ott állni. Érdekes főszólalás, hogy mi jön. Fel kell tenni tőle az akkumulátorokat. Én elmentem. Ti is egy-kettő rendőrbe. Akkor ez 1300 dinár fizethetem. Nem tudom, keresd meg. Látod, hogy bent van a szobádba? Bent hattam? Nem, kitettem. Cica, hol hattad? Hát, kiadtad az előszobába. Cica! Cica! Nincs ott? Nincs. Akkor bement valamelyik szobába. Á, nem, nem hiszem, de lehet, hogy bement. Cica! Cica! Cica! Cica! Cica! Cica! Milyen kövény az a fekete? Tehát a hasát. Na, az jó. Cica! voltam bent, kidobtam onnan. Nincs itt a, itt a, itt a, mi a csoda alatt? Emelsz a kredenc alatt. Itt van. Cica, légy szíves, itt elé. Hát akkor itt a fogban a nagysága. Tégy a láb. Vége láttad, mi? Cica, légy szíves. Cicám! Légy szíves. Na, légy szíves. Mindegyik itt van, csak ő hiányzik. Cica, légy szíves, hol van? Cicám! Nem tudom. De nem jön kifelé, mert nem oda akart bújni. Ja. Feketén együtt. Olyan kövér, mint a fekete. Uh-huh. Csak a fekete. Nem szokott először jönni. Nem megyik a rotorhoz, vagy szétet. Konfor nem lehet visszarakni az éket. Hát, lehet, hogy el sem darálni most már. Na, hát az éket, akkor... Nem lehet megikkelni, akkor mi lesz? És akkor lehet, hogy valahol lehet egy másik ítet, vagy valami, nem? És akkor ki valaki kívül, aki visszatok valamit rendelni. Én? Azt én nem az éket? Hát akkor jó, ha visszatudod. Hiába rakom oda az éket, ha nem fogja meg az ék. Vállát ütve a feje neki ott, nem kell a fejét állítni. Ki ütötte le? Ha, nem én, ahol. Odoltatok? Akkor lehet szétszerve, azt hittem, lehet, hogy szerintem nem tudtunk összelenni róla. De akkor még azt mondja, bazd meg, ja, ismer a rotoros. Semmi közön nincs a rotornak hozzá, így csak a motrot javítsa. Hát, ha tud valami éket adni, vagy valami. Éket venni valahol. Hát, de az, mert muszáj, hogy bent legyen, mert akkor nincs bent, akkor meg a késben nem lehet rátenni. Mert muszáj, hogy teljesen bent legyen az ég. Ugye arra figyeljünk nagyon, hogy ne legyen szalonás, tehát ha úgy éreztük egy kicsit, ez a végső Attilai Pali. Ahó. Itt vagyok, mi van? Hozd a zseblámpát, valamit ledörtem tennap a nagy autófarámnál, a másik felén. Nem tudom, hogy mi van. Vittem a krumplitbe, tettem fel a krumplit, hozd a zseblámpát. Felé, nem lehet azt. Nem kell itt össze-vissza már. Visz magad. Thank you.